झोली भर दो रहम कर दो, झोली भर दो रहम कर दो, गम के मारे हैं साईं बाबा हम तुम्हारे हैं, साईं बाबा हम तुम्हारे हैं, साईं बाबा हम तुम्हारे हैं। एक से एक सखी हमने देखे हैं बहुत, तुम सा देखा ना कोई, तुम हो दयालु बड़े, सब पे करते हो दया, कोई महबूब नहीं बादशाह हो या गदा, ये जो चौखट है यहाँ सर झुकाते हैं सभी, चाहे हिंदू हो कोई चाहे मुस्लिम हो कोई, चाहे हिंदू हो कोई चाहे मुस्लिम हो कोई, चाहे हिंदू हो कोई चाहे मुस्लिम हो कोई, तुम ही बतलाओ तुम्हें क्यों ना हम दर्द गए हैं, दिल की आवाज है ये कैसे खामोश रहे, दिल की आवाज है ये कैसे खामोश रहे, दिल की आवाज है ये कैसे खामोश रहे। बाबा हमको आसरा दो, बाबा हमको आसरा दो, बेसहारे हैं साईं बाबा हम तुम्हारे हैं, साईं बाबा हम तुम्हारे हैं, साईं बाबा हम तुम्हारे। जिसके दीवाने हैं सब ऐसे इंसान हो तुम, तख्त पर बैठे हुए छत्र के साए तले, एक फरिश्ते की तरह हमको लगते हो भले, किसी सम्राट को ये शान हासिल ना हुई, दर पे आया जो गदा खाली लौटा ना कोई, दर पे आया जो गदा खाली लौटा ना कोई, दर पे आया जो सितारे हैं साईं बाबा हम तुम्हारे हैं, साईं बाबा हम तुम्हारे हैं, साईं बाबा हम तुम्हारे हैं। बैठ के 12 बरस की तपस्या थी तुमने, ये तपस्या थी कठिन ये रियाजत थी बड़ी, हम तुम्हें मान गए ये हिफाजत है बड़ी, सबके महबूब हो तुम सबके दिलदार हो तुम, अपने भक्तों के लिए एक अवतार हो तुम, अपने भक्तों के लिए एक अवतार। सारे